Evet sevgili dinleyenler, hemen dilerseniz önce hava durumuyla başlayalım programımızı. Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 4 ila 6 derece azalıyor bugün. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yalnız uyarılar var meteorolojiden. Kuvvetli yağış uyarısı yağışların Marmara'nın doğusu, batı ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Amasya ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ani sel, işte su baskını, taşkın, yıldırım gibi ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir diye meteoroloji uyarıyor. Bu arada kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da var. Bölgemizde ise çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğleden sonra bölge genelinde kuvvetli, gece saatlerinde ise bölgenin güneybatısında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Evet, İstanbul'da sonbahar derken işte kışa da böylece merhaba demiş olduk bugün artık nihayet. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hala. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel hala İstanbul'da. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine, rimelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa ya, kız kulesi ve İstanbul'da sonbahar. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da. Sonbahar. İstanbul'da sonbahar bitti dedik, kış geldi dedik ama yasalarla ilgili bir haber var ki bunu hemen ilk haber olarak hava durumunun ardından vereyim istiyorum. Sendikalar yasasına Gül'den onay çıktı sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iş kolu barajını %10'dan %3'e, iş kolu sayısını ise 28'den 20'ye düşüren sendika üyeliği ve toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine ilişkin yeni düzenlemeler içeren sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu onayladı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan bir açıklama, Gül 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderdi denildi. Gül'ün onayladığı kanunla sendika üyeliği ve üyelikten çıkmak için noter şartı kaldırılıyor. Sendika kuruculuğunda fiil ehliyete sahip olmanın yanı sıra fiilen çalışma şartı da aranacak. Bu arada işçi sendikalarına üye olmak için 16 yaş olan sınır 15 yaşa indiriliyor. Sendikaya üye olmak serbest olacak. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacak. İşçi ve işverenler aynı iş kolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacaklar. Can ve mal kurtarmayla defin işlerinde, mezarlıklarda, petrokimya işlerinde, bankacılık hizmetlerinde, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen iş yerlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hastanelerde grev ve lockout yapılamayacak. Evet, Gül'ün onayladığı kanun uyarınca iş kolu barajı %10'dan %3'e, iş yeri barajı ise işletmelerde %50'den %40'a indi sevgili dinleyenler. Dinleyelim dal başında figanı, güzelim ne demiş o Leyli Leyli. İkimiz de oturalım diz be diz, bir de hu çekelim bu Leyli Leyli. Felek çakmağını üstüme çaktı, beni bir onulmaz derde bıraktı. Vücudum kendini ateşe yaktı, yandım ateşine su Leyli Leyli. Yandım ateşine su Leyli Leyli. Felek çakmağını eyledi çengel, yare varam diyorum, kovuyor engel. Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel. Gözün yaşıyla yu Leyli Leyli. Gözün yaşıyla yu Leyli Leyli. Daim dilimizde hakkın kelamı, uğra dost yanına eyle selamı. İsmimi sorarsa de Emrah adı, daim aklımızda o Leyli Leyli. Daim aklımızda o Leyli Leyli. Daim aklımızda o Leyli. O Leyli Leyli dedi, Cem Karaca'dan dinledik sevgili dinleyenler. Derin internette suçlular cirit atıyor diyor bugün. İnternette suçluların kullandığı derin internet olduğunu öne süren Türkiye'nin ilk hackerı Tamer Şahin. Burada çocuk pornosu görüntüleri satılıyor, terör örgütü üyeleri bomba üretimi konusunda görüş alışverişi yapıyor iddiasında bulundu. Türkiye'de yargılanarak para cezasına çarptırılan ilk hacker olan Tamer Şahin, internetin bilinmeyen bir başka karanlık yüzü olduğunu olduğunu iddia ediyor. Şahin çok az kişinin bildiği derin internet kavramına dikkat çekiyor ve Şahin'e göre derin internet suçluların cirit attığı bir mekan. Şahin normal internet ağının 4-5 katı olduğu düşünülen şifreli bir ağ. FBI, CIA'nin bile müdahale edemediği bir sistemleri var. Farklı bir harf, rakamlar ve karakterlerden oluşuyor. Arkasında iz bırakmıyorlar çünkü internet adresi sabit değil, sürekli değişiyor. Farklı sunuculardan ağlara bağlanıyor diyor. Şahin'e göre derin internet suçluların kullandığı yasa dışı bir platform. Ona göre suçlular burada cirit atıyor. Yasa dışı tüm aktivite aleni şekilde ilan ediliyor. Yabancı eski paralı askerler kiralık katil ilanı veriyor. Şahin şöyle devam ediyor. İlanlarında bizim yüzümüzü görmüyorsunuz, biz de sizi görmüyoruz. 16 yaşından küçük çocukları, polisi ve ünlü isimleri öldürmeyiz. 10 bin avroya kimi isterseniz öldürebiliriz şeklinde ilan veriyorlar. Çocuk pornografisi görüntüleri için ilan verenler de var. Bana yaşları küçük 4 çocuk lazım şeklinde çirkin duyurular var. Evde patlayıcı madde yapımı ile ilgili dokümanlar. Özetle aklınıza gelen her türlü yasa dışı işlerin yer aldığı bir platform diyor. Tülay Acar'ın haberi bugün Habertürk'te yer almış. Derin internette suçlular cirit atıyor diyor başlık olarak. Bu arada tuzaklara da dikkat çekilmiş sevgili dinleyenler. Şahin sanal alemdeki tuzakları şöyle sıralamış. Normal internette bizi bekleyen tehlikeli virüslü yazılımlar, elektronik postanıza bir mail geliyor. Eğer merak edip açarsanız arka yüzündeki virüs aktif hale geliyor ve bilgisayarınızın kontrolünü ele geçiriyor. Facebook'ta beni kim izliyor diye bir uygulama yok. Eğer size gelen böyle bir sistemi bilgisayarınıza yüklerseniz siber saldırgan bütün kişisel bilgilerinizi çalıyor. Virüsü bilgisayarınıza bulaştırmayı amaçlayan saldırgan kişisel bilgilerinizi, internet bankacılığı şifrenizi, elektronik posta, Twitter gibi sosyal medya üzerinde yaptığınız her işlemi kaydediyor ve istenilen kişiye servis ediyor. Hatta kişisel bilgilerinizi adınıza telefon hattı çıkarabiliyor, adınıza kredi alabiliyor, bir borca kefil bile olabilirsiniz diyor. Evet, hediye cep telefonu, flash bellek gibi harici cihazları mümkünse kullanmayın. Bunlara casus yazılımlar yükleniyor demiş Tamer Şahin. Tuzaklara dikkat diyor. Bizden duyurması diyelim o halde. Mehmet Erdem'den dinliyoruz. Herkes aynı hayatta derken sizler birazcık düşünün bakalım. Maillerinize gelen özellikle tanımadığınız mailleri sakın tıklamayın diyelim. Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Açsam da sen çıksan karşıma, gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma, gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur. Aynı hayatta, Kendini bir şey sanma, ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Radyo Havan. Evet sevgili dinleyenler, herkes aynı hayatta dedi. Mehmet Erdem'den dinledik hep beraber. İzmir'den bir haberim var. Enteresan bir haber. Bugünkü gazetelerde yansımış bir haber. Atatürk fotoğrafına 50 bin kişi aranıyor başlığıyla yer bulmuş. Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan, Atatürk fotoğrafının oluşturulması sırasında 2400 kişinin dışında fotoğrafın çerçevesine katılacak 50 bin kişiyi daha beklediğini söylüyor. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 74. yıl dönümünde Türkiye'de ilk kez farklı bir etkinlikle anılacak. 2400 kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulacak olan Atatürk fotoğrafı 200 metre yükseklikten görüntülenecek. Ayrıca panoramik çekim teknolojisi olan GigaPen tekniğiyle 2400 kişi tek bir karede çok yüksek çözünürlükte görüntülenecek. Atatürk fotoğrafına katılmak isteyenler için 10 Kasım günü saat 10'da kayıt masası oluşturulacak. Vatandaşlar buradan kayıt numarası alacaklar. Siyah ağırlıklı giyinilecekmiş. Atatürk fotoğrafına toplam 50 bin kişi daha aranıyormuş sevgili dinleyenler. Bu arada İngilizleri kızdıran bir kapak olmuş. Amerika'da yayımlanan Globe dergisi, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çok hasta olduğunu ve Prens Charles'ın eşi Camilla ile taht kavgasına tutuştuğunu öne sürüyor. Kapaktan "Kraliçe ölüyor" başlığıyla verilen haber İngiltere'de büyük tepki yaratmış. İngilizleri kızdıran kapak başlığıyla da bugünkü hemen hemen tüm gazetelerde yer bulmuş. Kıraç'la devam ediyoruz yayınımıza. "Dönemem" diyor Kıraç. Hemen ardından tekrar buluşacağız. Dün gece düşümde bir çocuk gördüm. Bakıyordu uzaklardan. Dün gece düşümde öyle içli, tanıdık bir şey söylüyordu. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün biraz kırgın, harcadım o yılları. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün biraz kızgın, harcadım o yılları. dönemem artık ben. O yıllara gücüm yok, dönemem artık ben. Yenildim hepten, dönemem artık ben. O yıllara gücüm yok, dönemem artık ben. Yenildim, dönemem artık ben. O yıllara gücüm yok, dönemem artık ben. Yenildim hepten, dönemem artık ben. O yıllara gücüm yok, dönemem artık ben. Çocuk gördüm, bakıyordu, ağlıyordu. Dün gece düşümde öyle içli, tanıdık bir şey söylüyordu. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kırgın, harcadım o yılları. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kızgın, harcadım o yılları. Dönemem artık ben, o yollara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim hepten. Dönemem artık ben, o yollara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim. Dönemem artık ben, gücüm yok, dönemem artık ben. Yenildim hepten, dönemem artık ben. O yıllara gücüm yok, dönemem artık ben. Dönemem artık ben dedi. Kıraç'tan dinledik sevgili dinleyenler. Fransa'nın ünlü parfümlerinin geleceğe tehlikede diye bir uyarı var. Avrupa Birliği için hazırlanan rapora göre bazı parfümlerde kullanılan ağaç yosunu alerjik tepkiye neden oluyor. Bu maddeye yasak gelirse Chanel numara 5 ile Shalimar gibi markalar formüllerini değiştirmek zorunda kalacaklar. Evet, Chanel'in başı Avrupa Birliği ile dertte diyor. Yine bugün tüm gazetelerde yer alan bir başka haberdi. Kimse sen gibi dokunmadı. Öyle içten sarılmadı. Öpüp öpüp teslim almadı. Bu devrediş niye? Hiç mi için sızlamadı? Ellerinle verdin ele, ki bu eller başka ele dokunmadı. Bu sitem dön diye. Gel de sen savun kolaysa kalbime. Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki? Kimse sen gibi, kimse ben gibi olamaz, biliyoruz ikimiz de bal gibi. Gel de sen savun kolaysa kalbime, bu sevimsiz ayrılık nedendir ki? Kimse sen gibi, kimse ben gibi olamaz, biliyoruz ikimiz de bal gibi. Hala seviyoruz ikimiz de bal gibi. Resmin göğe düşüyor. her yerde sen, sana ait şeyler. Sistemimden söküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey. Sevmezsin çok söyleneni. Güzel başını artmak değil derdim. İnanma dostlara, iyi değilim. Sadece bilmiş ol diye. Gel desen savun kolaysa kalbime. Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki? Kimse sen gibi, kimse ben gibi olamaz, biliyoruz ikimiz de bal gibi. Gel desen savun kolaysa kalbime. Bu sevimsiz ayrılık nedendir ki? Kimse sen gibi, kimse ben gibi olamaz, biliyoruz ikimiz de bal gibi. Sebepsiz ayrılık nedendir ki? Kimse sen gibi, kimse ben gibi olamaz, biliyoruz ikimiz de bal gibi. Hala seviyoruz ikimiz de bal gibi. İkimiz de bal gibi. Evet sevgili dinleyenler, bal gibi dedi Kenan Doğulu'dan dinledik. Dinç bir gün geçirmek isterseniz eğer, 8 saat uyku yerine 6 saat uyuyup uykusunu aldığını hissetmesi durumunda fazladan 2 saat uyumak için kendini zorlaması gün içerisinde yorgunluğa yol açabilirmiş kişilerin. Öte yandan alafranga tuvaletler kimi hastalıkların bulaşmasına sebep olabilirmiş. Göğüs kafesini ve diyaframı şişirmek şeklinde nefes almak ikiye ayrılır. Diyaframı kullanarak nefes alıp vermek insanlar için daha sağlıklı. Genelde tabii tiyatro oyuncuları ya da seslendirmeciler bu sistemi kullanırlar ya da spikerler. Uzmanların bir önerisi de genellikle öğle yemeklerinden sonra yapılan şekerlemeler için yemekten sonraki uykuların obeziteye sebep olacağının altını çizen uzmanlar, bu alışkanlıklarınızı bir an önce terk etmemiz gerektiğini düşünüyorlar. Evet, her gün duş almak sağlığın garantisi mi? İngiliz bilim insanları sağlıklı olduğu düşünülen bazı alışkanlıkların aslında insan sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. İnsan sağlığı üzerine araştırma yapan bilim insanları insan sağlığa zararlı olan alışkanlıkları şu şekilde sıralamışlar. Günlük duş almanın sağlık garantisi olduğunu söyleyen uzmanlar, her şeyde olduğu gibi temizlikte de aşırıya kaçmanın zarar getireceğini söylüyor. Özellikle hassas ciltlere sahip insanlara uyarıda bulunan uzmanlar, cildi tahriş etmemek koşuluyla günlük duş almayı tavsiye ediyorlar. Evet, bunlar da bugünün sağlık haberleriydi sizler için hazırladığımız. Efendim, Pınar Aylin'den dinliyoruz. Aldanırım sanma diyor. Binlerce insan bu anı bekliyor. 13 Kasım Salı günü gerçekleşecek güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek ne yazık ki. Avustralya'da gün doğumuyla başlayacak olan tutulma Şili'nin yaklaşık 500 kilometre batısında gün batımıyla sona erecek sevgili dinleyenler. Tutulmanın en iyi izleneceği yer olan Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaleti binlerce gökbilim meraklısının akınına uğramış durumda. Yerli kaynaklara göre bu olayı seyretmek için 50 binden fazla turist orada bulunuyor. Türkiye saatiyle 21.49'da başlayacak olan tutulma 23.45 sularında son bulacak. Evet, binlerce insan o kentte bu anı bekliyor. 13 Kasım Salı günü bir güneş tutulması söz konusu. Hasılı kelam. Arap Saçı dedi Pelin Yılmaz'dan dinledik, Pelin Yılmaz'ın yorumuyla. En fazla kitap okuyana inek hediye ediliyor. Nerede diyebilirsiniz? Van'da kitap okumaya alışkanlık kazandırmak amacıyla kitap okuma kampanyası başlatan Erçek Lisesi öğretmen ve idarecileri en fazla kitap okuyan veliye ödül olarak inek verecek. Erçek Çok Programlı Lisesi Edebiyat Öğretmeni Zeynep Oral tarafından bir süre önce başlatılan kitap toplama kampanyası kısa sürede büyük yankı buldu. Toplanan kitapları okuldaki diğer öğretmenler ve öğrencilerle kapı kapı dolaşarak velilere dağıtan Oral, veliler okuyor, öğrenciler kazanıyor ve en fazla kitap okuyan velinin ödülü İnek adlı projelerle veliler arasında yarışma düzenledi. Erçek beldesinde yaşayan aileleri tek tek ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerin misafir olduğu evde yaşayan Ebru Örkmez de iki çocuğunun lisede okuduğunu kaydederek yarışmaya ailece katılmaya karar verdik fakat ailemizde herkesin okuma yazması olmadığı için verilen kitapları ben okuyacağım. Ben de ilkokul mezunuyum. Elimden geldiği kadarıyla çok sayıda kitap okuyarak evimize inek, çocuklarıma not kazandıracağım demiş. Evet, böyle bir kampanya başlatılmış. Kitap okuma alışkanlığını çocuklara, özellikle de velilere, ailelere kazandırmak için. Evet, öte yandan sıradaki şarkıya gözüm ilişti. 17 yaşında Kazım'ın İstanbul'a gelişi, müziğe ve hayata hayran biri olarak Kazım Koyuncu'dan bahsediyoruz. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi ama içinde müzik vardı ve içindekini 1992'den itibaren hayata taşıyarak yalnızca müzik yapmaya karar verdi ve tabii okulu yarım bıraktı. Hani devrimciydi ya Kazım, kopamazdı protest ve özgün müzikten, öyle de oldu. Duruşunu ve kararlılığını yaptığı müzikle gösterdi. İsyancıydı ve bir o kadar da duygusaldı. Ama herkes, her kesim Kazım Koyuncu'yu çok sevdi sevgili dinleyenler. 2004 yılında aramızdan ayrıldı Kazım. Kanser hastalığı nedeniyle biliyorsunuz Hopa'da, anıt bir mezarın içinde olsa da şimdi müziği ve ruhuyla buralarda bir yerde. Bugün doğum günüymüş Kazım Koyuncu'nun sevgili dinleyenler. Ne diyelim, iyi ki gelmiş bu dünyaya. İyi ki bize bu güzel şarkıları seslendirmiş. Duruşuyla, bakışıyla bu güzellikleri içimize kadar işlemiş. Dünyada bir yerdeyim ben. Dünyada bir yerdeyim ben. Yol kenarlarındaki su birikintilerindeyim. Yol kenarlarındaki su birikintilerindeyim. Bir yerim yurdum yoktur benim. Yarim yurdum yoktur benim. Sadece gökyüzüne gülüm. Sadece gökyüzüne gülüm. Dünyada bir yerdeyim ben dedi Kazım Koyuncu sevgili dinleyenler. Bu arada Selim Sesleri de dostları yalnız bırakmıyor. Hazır söz sanatçı camiasından açılmışken ondan da bahsedelim. Kalp yetmezliğinden dolayı bir süredir sevenlerinden ve klarnetinden uzak kaldı Selim Sesler. Destek olmak isteyen dostları ise özel bir geceyle Babilon'da bir araya geliyorlar. 8 aydır yapay kalple yaşayan ve kalp nakli için acil listesinde bekleyen Seslere dostları özel bir geceyle destek oluyor. Fatih Akın'ın ev sahipliğinde Kubat, Suzan Kardeş, Baba Zula, Kolektif İstanbul, Hakan Aysev, Ramazan Sesler ve grubu bu özel gecede bir araya geliyorlar. Etkinlik bu gece 21.30'da Babilon'da gerçekleşiyor. Evet, Zihni Göktay ise yoğun bakımdan çıktı sevgili dinleyenler. Anjiyo sonrası yapılan kontrolde ameliyat kararı verilen ve dün ameliyata giren İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularından Zihni Göktay'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Oğlu Ömer Göktay'dan alınan bilgiye göre dün Siyamersek Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde ameliyat alınan Zihni Göktay, cerrah doçent doktor Gökçen Orhan ve kardiyolog doçent doktor Neşe Çam sayesinde başarılı bir bypass ameliyatı geçirdi. Bir gece yoğun bakımda kalan Göktay'ın sağlık durumu şu anda gayet iyi. Göktay'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evinde oturma yapayalnız. Gel de müzik dinle. Yaşam bir oyundur dostum. Buyurun kabareye. Ev işlerini unut birazcık. Gel sen katıl bize. Yaşam bir oyundur dostum. Buyurun kabareye. Patlasın, çal oynasın, vur sofrayı, aç şarabı, her şey gönlümce, olmalı gönlümce. Felaket haberlerini unut, su serp yüreğine. Yaşam bir oyundur dostum, buyurun kabar. Adı Elsi, paylaşırdık çok külüstür bir evi. Sütten çıkmış ak kaşık değildi, 50 kağıt yazardı tarifesi. Öldüğü gün kimse yoktu yanında, hem ayyaş hem hapçıydı o yaşında. Melek gibi uyuyordu sanki. Oysa dünya güzeli bir cesetti. Hiç aklımdan çıkmaz benim Elsi. Kulağımda hala son sözlerim. Evinde oturma yapayalnız. Gel müzik dinle. Yaşam bir oyundur dostum. Buyurun kabareye. Peki ya ben? Peki ya ben? Kararlıyım. Yaşam bir Sururi seslendirdi efendim. Yaşam bir oyundur dostum, buyurun kabareye dedi. Zihni Göktay'ın hemen ardından madem kabarelerde izledik Zihni Göktay'ı şimdiye kadar dedik ve Gürül Sururi'den ve bu eseri dinleteyim istedim sizlere. Geldik programın bu arada sonuna, saatlerimiz 10.57'yi gösteriyor. Son bir eserle veda edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, keyifli bir gün diliyorum. Dediğim gibi bugün yağmurlu bir İstanbul'a uyandık. Umarım işleriniz yolunda gider ve bugünkü programı da hemen sizlerle paylaşalım. Yayın akışımızda neler var neler yok. Lifeline bugün 14'te sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunun öncesinde tabii 11.30'da yine her gün olduğu gibi soru cevapla Gülcemin Kılıç. 12'de ise haber bülteninin hemen ardından Burcu Günüşen'le Eczacı gündemini dinleyebilirsiniz. Ve müzik kutusu yine 13-14 arasında isteklerinize yer verecek Suat Gülbinat. Lifeline'da Merve Memişoğlu sizlerle olacak 14'te. 16'da paslaşmalarda Kenan Başaran yine spor yorumlarında bulunacak. Ardından Zaman Tüneli var bugün saat 17'de. Nihat Şardağ'la Zaman Tüneli'nde dinleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın sevgili dinleyenler. Sözlerim ben yoruldum. vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.